یا بیسر نوالتا کی بشارت ورک بفتح سر نزورت دی صورت کی دفلاح ذکر کی چی کامیاب شو چولائی قوم المفلحون تری مداو چی آخر دی صورت روم کی ترغیب ذکر کو قرآن تا نصور لقمانی شورو کو بتعریب دی قرآن سر او بل داوم واسلورم چې اخر کې امر او پیغمبر تا فصبر صبر کوا نو سوره لقمان کې وای چې د لقمان په شانته صبر اچھا هم په خپل بیان کې امر کړی دی فلزیتا چې واسبر علاما اسوابک صبر او په سبان دي کې نو هغه دی کی ذکر کړی پینزم داو چه ترغیب جہاد تا ذکر شمخ کی سور روم کی سور لقمان کی ہوئی چه جہاد دا سے اکا لکا دا لقمان پشان کی اگا جہاد باللسان او بالبیان بالدعوت دایا دی تا اصل جہاد دی بلدا چلتے اصول سمانیو کی ذکر کو وات ذل قربا حق والمسکینا اتذیر شم کی سورۃ لقمان کی مثال خی لکه هغه چې څنګه د خپلوانو حق ادا کړو د زی حق ادا کړنا اول حق د اسلام دی او د دین دی هلته ویلو صلی رشتمایان کی من کفرا فعلی کفرون لقمان کے باموی ذرشتم کے من کفرا فلا یحزن کا کفروں تسلیات کی اوبل سورہ زمر کی امیلو ازام السناس ذرن دعو ربهم کلچ دی خلق تضرر ارسی مشرکان تھا نخدہ یاد شی اگر توحید پکی روجت شی خام سورہ لقمان کی وداغی باقیدہ تفصیل بیان کی دو درشم کی اذا غشیهم موج کالظلل دعو اللہ مخلصین له الدین چپا دریاب کی راگیر شکنا یا صرف اللہ تعواز کئی بل دعو مچ مخ کی دعوی ثابت چپا ادلہ سرا دعوی توحید کل لفظ دو سبحان سرا چبا سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون نو سورت لقمان کی وی چی دا مسئلہ دو خیار خلق دا دا دو خیار خلق مسئلہ دا خوا لکا لقمان حکیم چی دے خوا دقا سمخ کی وی لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مسئل نو اغا من کل مسل پو بیان دا لقمان کی راغل دیکن اصلاح دا عقیدی اصلاح دا عمل اصلاح دا اخلاق اصلاح دا معاشری یو جامع تقریری اکڑ دی داود سورة لقمان رد دا شرک پدریو قسم دلائل سران عقلی و نقلی او وحیم چیا و نی لا تشرک باللہ رد شرک او سورت کې دوا اسی دی دوا باب دی شلو آیاتونو کې اول خداغینا تر اخره پورې دویم او دی اول کې وا ترغیب قرآن تا او صفات د مؤمنانو سلور سلور بیا زجر د پاره د مشرکینو من الناس من یشتری لا والحدیث ابیا بشارت بیا دلیل عقلی نبی آباد بیم ایسی و پاغی که ده حضرت لقمان مفصل بیان عدی کراوی دویم که بیا ده شلم نتر اخیر پوری مختلف مضامین و ذکر کئی زجر د پاره د مشرکین او داغین مطالبه د دلیل او دغه سی تزهید په دنیا او دلیل په اثبات د علم د الله باندې خصوصی دلیل لکه څنګه چې سوره کهف کې تیر شوی او سره بیا عقلی دلیلونه اثبات د وحدانیت د الله صورت ممتاز دے پا بیان دا حضرت لقمان سرا او دا اگر پا بیان سرا چی یو جامع ذکر اکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئی پا مانا دے تلک آیات الكتاب الحکیم دا راتلون کی پا دی صورت کے آیاتو ندی دا اگر کتاب چی محکم دے منسوخ کی گی نام یا کتاب و چڑک دے دا علم و دا حکمت نام ہدن و رحمتا للمحسنین سلور صفتو نشو کتاب دے حکیم دے ہدن دے او رحمت دے ہدایت دے رنا دا و رحمت دے پلحاد دا آخرت سرم للمحسنین تپارا دا خلقو چاقیده دا توحید بیم نو ظاہر که پدی بانده اسی خلقو اشکال کرده چه دا محسنین خواد اجت نشتا ہدایت تاغیت خدایتم شویده رحمتم شویده ولی مرتبه دا محسنین خلک آخری مرتبه دا قرطبی وی الَّذِينَ هُمْ فِي اَعْلَى مَرَاتِبِ الْهِدَایَتِ محسنین آغا خلقو تاوی چاگی پا علام ارتبا ده ہدایت کی نو بیا خو ضرورت نشتا ده نو جواب داده چمون خواست نوائی چدا ده قرآن تعریف ده کنخا خودی کی اشاره ده تدا چدا قرآن نئیس سوک مستغنی ندی کاغا پا علام ارتبا ده ہدایت کی و قرآن تا محتاج ده ادا نشویلی چه زمان عجت نشتا دی چه سوک داوی چه زمان عجت نشتا دی قرآن تا اگر سر مسلمان ندی والقرآنو یزیدهم قرآن چه سمر روینو اگر احسان و ہدایت با دی دیاتی گی لین الہدایت لا غایتا لمراتبها دا خو جواب کنه چې اول کې فاتحه کې ویل شو چې اهدنا الصراط المستقيم ابا غي اشکال وکنه چې تحصیل حاصل لې نو جواب دا و چې نه لا غایت لمراتبها ته هدایت مرتبه غایا او حد خو نشته کنه قرطبی وی ښا نو د مؤمنانو سلور صفاتونه ذکر کړي یو خو ذکر کوم محسنین ښا الذين اقسام يقيمون الصلاه چې پابندي کوي په خپل منځونو باندې او يوتون الزکات او ادا کوي زکات او هم بالاخره هم يوقنون او دې په اخرت باندې هم یقین کوونکي وګوره سلور او صفاتونه تعلق د عقیده سره ساتي ښا کوم احسنین دي نو توحید توي او که دا رست و عبادت بدنی مالی ده نو دین امراد ټول دین ده زکا زکا تو ایدل تا بہتر مانا دارا چی بلغوی ماناش دخپل پاکوالی دیر احتمام کئی دیر احتمام کئی دا زان دا پاکوالی دا مال دا پاکوالی دا ذل دا پاکوالی تزکیه دا قلوبو تین امراد دا خواه ذکر ارستو هم یو قنون راوڑا چیزی یقین تر سیدلی دی پا دیکھ خواه اولائک اعلا و دم ربیم دغا سلور صفتو نیچ بیان شو دی پا هدایت باندی دی دخ پل ربنا تکال تا چمونگی لیو علا و دن نکره راوڑا ولی چه هدایت دا قرآن غیر محدود دی و یو بی حدا و بی انتها هدایت باندی دی ډېر خلق او غوي مونږ هم په هدایت یو الله وینا من ربهم تاسو هغه هدایت خود بل چا دی تاسو خود اشخاص او تابعداري کوي ښا اټول اور داغې نه چا پیر اگر زه داغي کتابونه ته پراته دي نو هم من ربهم نه ده کنه دا هغه هدایت چې من ربهم دی اولئک هم المفلحون هم دغه خلق دی هم دی کامیاب دی پدا سے فلاح سنا چاہا کامل فلاح دفا تعریف دا قرآن او تعریف دا مومنانو شو نور پسی زجر دا پار دا مجرمانو ومن الناس بعض دا خلقنا من یشری لہو الحدیث اگا سوک دی چی اخلی پا بیا باندی باطل خبری بی فیدی خبری دا شرک خبری د دنیا له لعب دې دې ک ټولو په سرینو دا زور لګول دي چې مراتنا الله والغناو سرودن دي د دنیا له لعب دي کاغه زمانہ کې هم اقدی زمانہ کې دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خاص کر او قسم کوي چې مراتنا الغناو سرودن ای شیطانی خبری دی گانے بجانی دی چه خلق باغی اختا دی او پاگا وقت کی با پا عربو کدا سے مالدار خلق و نظر وغیرہ نظر ابن حارس دان چه اگا برانده اغسط پڑیر قیمت بانده چه کما بڑیر خوگ آواز والاو مجلس بے خیستا کو اتمام خوراکونه طعامونه و را جمع کړل امو مینانو تبه ویچی دل تراشه دا که استاده دې کنه د پیغمبر را په خاورو کې ناسی ہے کله یو په لمنډي وه کله بل په لاندې دل تراشه نو خلق به په دې باندې اړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بی زاویم دل توي ګورا چه لهو الحدیث ما یلهی عما یعنا چه بنده غافل کئی دخپل مقصد نها وی کل احادیث اللتی لا اصل لها وی او احادیث بیانی چه داغیس سند مند سا اصل نی کنا والاساتیر اللتی لا اعتبار بها یا کسی بیانی چه غیل اس اعتبار نی والمزاحك وفضول الكلام یا اصل لګي خلق ته خلق خاندي دا قسمه قسم خبره او تقیل په خوانو چې ته کتاب لذلي اخبار النحويين یا پلان هغه کې سناشنا نشنا قصې ذکرې وی دا ټول پدې کې راځي فضول الكلام لهو الحديث غير عام لفظ ذخا لیذل عن سبیل الله بغیر علم چې گمراه کی خلقو د الله د دین زکا گمراه کوي چې دلیل ورسره نشتا علم ورسره نشتا او یتخذها هزوا او نیولې دې د دین د الله سبیل پټو کو سره د دین پروتو کې نکنه فلای کلام عذاب موهین د دې خلق د پاره خو عذاب دې خوشپکون کې ولي دې د الله د دین اهانت کړل نو الله ولې دا غي مناسب سزا ورکړي من جنس العمل د الله د دین اهانت کړل روح المانوی ويدخل فيه تغني صوفيه زماننا غز دو دو نیم سو کالمخ که تیر شوید اوی زمونگ سوپیوم دا کارو نکی خوا زمونگ دا زمانی میلسو نکی فی المساجد گرد اللہ پا کورنو کی ود دعوات دغس دعوتو نور کی خلق لابل اشعار والاذکار مع اختلاط اهل الاهواء هر قسم خلق پکې ناستخه اچار دې هر قسم خلق پکې دنیا پرستو لوفرو جاهلانو دهریانو کمیونستو ټول پکې ناستي والمرض اچوکرگان پکیوم وی بیاوی هازا اشد من کل تغنن در طول سرو دن ندیر سخت گناه دی ولی لینو معای اعتقاد العبادت که عوام خلق پوجرو که دم گردی اما ایلسونه کئی نو اگه صرف گناه دی اگه دور گناه ندی ذکر چیز اغیوم وی کسوک پلارو زیرا زینوی بیا گمراهی جوڑا کڑی دا اغیو تا گمراهی وی کا نخوا بیاوی شیطان ایکار جوڑ کڑی دا او اغوی روح المانی چی دادی پا جماعتنو کی کئی ندیو تا ثواب وی کلوی دیتا پیغمبر حاضری گی نوم دقا گانی بجانی بای خوا خنم بے پیخ و دناتو چنات شریف وی نات وی نات وی وکی ده نات او نات بچاوی اغا امرت چلا ختمت بینو راغلی چلا اغا پا حق شریعتو لمونس نوم زیاد سختی ذکر کردی ده خوا چی باقی و دور یوسلی کمرحانشی لکا پا دیبان دا مونگلی دلی دی چی با سٹیٹ پاندی با لکو لالو نات بیوی ادی بللو نو وکی بے والا دل سر پو لوٹ کی خودو او د پیسو باران باو پی خواه گر روح المانوی دا ٹلپا کی داخل شو تب اداغا وقت نرا روانی نو خواه کلائی کلام عذاب محین دید اللہ دن سمر احانت کرد اگا مجلسونا اگا دا جماعت بے دبے اگا پسل رشوی پدی قرآن سر پس خوچی قرآن راغ دنیا تا خدی زمانہ کی او اشاعت والو محنتو کو جماعتو نے پاک لکھا پیدا تتلا علی آیاتنا کلچے لستلشی پدبان دی آیاتنا زمان دا قرآن تقریر کیگی دا توحید بیان کیگی دلیلنا پیویلشیم واللا مستقبران دے اتختی واولی اغا زی پری دی اغا جماعت پری ما خوی چکن دا مولود شریف دیو دیکھ بس اوک دا غر اغلی نا تنو پکی ووی اخوی دا سی تقریر کئی فاولیاؤ پس لگیا دی واللا مستق بیرا نواولی لوی کون که دا قرآن نا کل لم یسماحا لکه جدا قرآن دا سرا و ریدل ندی زمرا پی بد لگی دا بدنی ویلنو پوڑکوالی بھی ہم نہیں ویلے نو تاکہ جزا نہ دے اور ایدر لکھا کان نبی او زنائی وقرام تب ایچ دا پوگگنو کی درنوالی دے درنوالی سو چی قرآن پی بد لگی فبشرو بی عذاب علیم اللہ وی زیر والا ورکا دا خود زیر لائق نہ دے نہ ندے خود ایخو پخپل خیال کی وی کنا جزا پا حق ایما زو د مشرانو په دین باندې ما زو د خپل استادانو چې ریما تصویر لري هغه منم ادا خلق خلاف ده ګورو تا زه ځان مؤمنی صاحبي جنتی صاحبي نه الله زکوي زیر ور کده تا پازاب دردناک زجر ذکر شو اور پسې بشارت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکاکسان چې ایمان را وړ دې دلہ پو وحدانیت باندی او عملونے کڑی دی عملونے نیک پو سنت دید پارا جنتون دید نعمتون ومیشہ بی پاگی کے وعد اللہ حقا وعد کڑی دا اللہ وعدا دیر رشتیا وہو العزیز الحکیم اگا اللہ چیزا بردست دے عرص کولیشی مخلوق سرا لیکن حکمت یہ دا دے چی محلت ورکی دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد ترونا پیدا کړی دی اسمانونا بغیر دستنونا الله وی وینه تاسو کناشته او تستنو چې زمير راجی شي سماوات تا داږي ترونا ها ور وینه تاسو دستنو ته نشته کنه ردې کې بالکل دستنی نه فراله جس قسم نشته نه ظاهري نه باطني ها او جسو کې لګي زو عامدین سرا ترونها او د دې صفتی پیدا کړی دی اسمان نه بغیر د اغستنو نه چې تاسو یې وینه چوي وینه نو هغه نشته دی هغه عامدی مرئیه نشته دی او غیر مرئیه وشته دی نو اصل دی وی د الله قدرت ته او د الله توحید دی عبد الله ابن عباس تا خلق منسوب کړی چې هغه داسې وایي چې دا اسمانونه د الله په توحید باندې آباد دي په قدرت باندې والقا فی الارض رواسیا او ورزولی دی په ځمکه باندې درانه غرونه انتمیذ بكم چې ونه خو دی پتا سو وبس فیها من کل دابه او خار کړی دی په دې ځمکه کې هر قسم زنده سر اسوب زمیر رواسیه تراجی کوي په دې غرونو کې څومره زنده سر دي په سماز موږه خو نشته او جسو زنده سر دي شي لوګان شرمخان دي ټول په دې غرونو کې دي کنه په القاب اندیش کالو چې کدي القا خپل معنا شي چې زبر نه په غرون راو ورزول نا څنګه و درېدا و نور په کته تلی کنه نو جواب داو چینا القا بمانا دا کی خودو سر را دی دلتا بے خام خوا دا مانا کو خوا وچی دلتا دا مانا کو بصورت عراف کی بم دا مانا کو چیو القا الالواحا موسیٰ علیہ السلام تختیر او بغولی نا خوپ دمائی کی خودی التا خلقتی ندا مانا وانزلنا من السماء ایمان اللہ ورو منگ دا اسمان نوبا فا انبتنا فیا من کل زوج کریم پس را تو ترغن کو منگا پتیز مکہ کی ہر قسم جوڑے تازہ تازہ حازا خلق اللہ دا چی بیان شو دا اللہ مخلوق دے چی پیدا کرے دے حازا فا ارونی مازا خلق اللذین من دونی اللہ او خیئے ما تاغا مخلوق چی پیدا کری اغی آلیہو اللذین ایراور دی اغا بزرگانو لیا کرامو غوثانو قطبانو چی بغیر دا اللہ ندیم اللہ وی غیو ما تا او دی خیئی کنا سی پیدا کری دی خواہ مازا خلقو من الارض بل الظالمون فی ظلال مبین بلکہ دا ظالمان مشرکان پدا سی گمرائے کی دی چخکارا دا نقلی دلیل ذکر کئی حضرت لقمان نا چه مشورو پا لقمان حکیم سرا دا امت اتفاق دی دا ٹولو چه دا ولیو دا اللہ نیک بندو یو عکرمہ وی چه نبیو خو صرف داغا قول لے متفرد دے پا دے کے خواہ اگر بس امون نشت لے تو جمہور قول لے چدا پیغمبر نو خدا اللہ ولی و نیک بندو او اللہ تعلم دیکھو مبسرین ہوئی چدا داود علیہ السلام پا وقت کیوں او پا حبش ملک کی سودان و توی کداغ پیدا شو اکان غلامن حبشیان زامش پرن غلامو خوبیا چا آزاد کرو درنگ نتکتور شکلی امداس مناسب او دبا خبری کولی دا حکمت خبری بے کولی خلق اوی چی داود علیہ السلام لانو پیغمبر شوی نو دے قاضیو بنی اسرائیلو کے خلق له پاتوی ور کوله پیسلی وی کوله کله چې داوود علی السلام پیغمبر شنو بیا د خپل پاتوی پرې خو دی ویني دا ابن یوزوی کان لقمان قاضیا فی بنی اسرائیل کان عبدا حبشیا غلیظ الشفتین شسن القدمین غټ غټ شونډې او درانه درانه قدمونه ابن مسیب وی چې کانا خبازن خالد ابن معدان وی کانا نجارن ابن زید وی کانا راعین ټول چې قرآن سوره یاد کړی دي کنه مزدور کار خلقو ها داسې چې څنګه دیو یا ترکانو یا راعیو یا داسې اکثر انبیام داسې دي داسې روح المعنوی من اولاد آزر عاش الف سنه زرکالی دنیا کی تیر کړی وادرک داوودا وخزم منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه فلما بعث قطع فتواه تبي اخبر الله بريخو ولقد آتينا لقمان الحكمة يقنا منور كليو حضرت لقمان حكمت حكمت اغه معنا او چې امام رازي کړی و العلم والعمل والبيان دا درې واړه پکې وو او نور عام معنا الحکمت الفهم والفقه في الدين په دین کې ډېر پوهه د دین په ټولو احکام باندې پوهه بغیر د څو استاد نه او حکمت معنا په خپل قران کوي ښا چې دا رستو هغه څه بیان کړي دغه حکمت وو نو وی مونږ د تانشکر لله چې د دې نعمت شکریا ادا کا چې ما تعالی درکوم حکمت خو نعمت ته کنه او د هر نعمت شکریا ادا کول پکاري نو د الله تابعداري کوه د الله بندګي کوه الله واحد لا شريك غنا عقيده توحيد ساتا ومن يشكر فانما يشكر لنفسه او هر څوک چې هغه څوک چې بندګي کوي تابعداري کوي د الله نو فائدې د خپل ځان ده الله نه محتاج ګورار دی کې قران دا وی خان ومن كفر اچچنا شکر یو کلا ان الله غني حميد بیشک اللہ بی نیاز دے استائل شویم نو رد کی پا خلق باند چیغی وی چی ٹک دا منگو ملا تا محتاجی پارسکے پا رزق کی پا صحت کی او پا عمر کی پارسکے پا غبر امونگ تا محتاج دے دا منگو والا عبادت نکو دا منزون نکو دا روجی ننی سو سارا ترما خام پوری نو اللہ بی دا ماسا جد دے دا خو پین نمائش کرو لنفسی ستا با پکار رازی خوا تو پی رست خوشا لے اللہ وی زمائی سجد نشتا غنیون زمائی جد نشتا حمیدون اسمانونا ڈک دی کتے انکے نمکو ویز قال لقمان لبنی یاد کا چویل حضرت لقمان خلزیتا وہو یعیدوہو دا دو تا نصیت کوم ادا وعظ خپل معنا من عدا من اکول مطلب دا چې اول په دین کې مقام دو نهی عن المنکر دی چې لا اله نو دوم و تا گورا په دې بیان کې ترتیب ډیر احسن دی ولی یو خوی د خپل کور نه شروع کړه او د تبلیغ طریقه دا ده چوان زیر عشیرت اکل اقربین اول بخپل خلق کوا کی چیزی دا سرمرگری شکنا یوا دویم داده چه اغا مسئله و توکلا چه دا اغای حق مخ که دا طولو مسئلونا چه اغا توحید ده اغای و تا بیان کرو او دریم دا چه توحید که خوبیا نفی اثبات دوارشتا نو اغا نفی منفی مخ که که چه زن دا شرک نبچ که نو الو توحید رازی ذکا شرک نزان بچ کول مقام د تخلیه ده صفائی او توحید مسام تحلی دا ترذیب په کې ډیر خاصتا ده او حال دا دی چې دو توعظ کو یا بنیا لا تشرک بالله اے بچی زما شرک مکوا د الله سره مطلق ذکا پرې خو چټ ارسب کې راشي مو سره بندیان شریک و مو سر انبیاء شریک و مو سر ملائک شریک و مو سر بوتان شریک و مو سر شیطان و پیریان و ذکر ادا سے مطلق پر خود چلا تو شرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم بیشکا دا شرک کول دا اللہ سر دیر لوی ظلم دے ظلم عظیم چه حدیث کی راغلو نبی علیہ السلام تپوشیو ایو الزنب اعظمو کم گناہ دیر لوئے دی نبی علیہ السلام انتا جعالا للہ ندن وہو خلقکا اعظم گناہ دا دیکن خواہ حدیث آرسو گناہ نوئی پلی دیر خلق پا ثواب کیسا ہوئی چدا خمونگا اللہ تا وسیلہ لٹو دا نیکان بندیان دا اللہ تا وسیلہ کو چیز مونگا سوال قبول کی حدیو اللہ مونگ دا پار شفاعتو کی نغیو تا گناہ نوئی کنخا تردی چی قیامت کی بام دیوئی چی ما کننا نعمل من سو یا اللہ مونگا خصبت کار ندکڑے مونگ خو گناہ ندکڑے ال تا بام لان پوئی گی خوا دا دمرا مشکل مسئلہ دا خلق اڈو بیانینا امام راضی وی اما الاشراکو ستوی فوضع المعبودیت فی غیر اللہ تعالی چیزا اللہ کم حق دید عبادت اغدی بل چالا ورکو و لا اجوز ان یکون غیره معبودا بلخو معبود نشتا کنا دید ظلم مانا وکل جی ظلم مانا صدا وزا دا شیع پا غیر محل کے ناغ عبادتو کنا دا غیر محل تا اللہ ذاتو او دا غیر اللہ لورکو حضرت شیخ رحمه اللہ وی چی لقمان خپل زیتا دا اللہ حق بیان کو چلا تشرک باللہ نور پسی اللہ رب العزت اولاد تا دا مورو پلار حق بیان کو ووسوین الانسان بیوالدین من وصیت کړی دی انسان ته په حق د مور او پلار کې احسانات او سرون راضی هغه سره دی د حسن او د احسان او د خصلوک ځوان دی ولیکن د مور حق زیات دی نو دا غي بحث شروع کړ حملته امه وهنن علا وانن ګرځولې او د لرا مور دده په یو کمزور ہے کې د پاسه د بلی کمزور ہے نه او وسوالو فی عامین ابیا جدا کول زده د خپل ځان نه په دوو کالو کې و زده مهنت زیات شو زده خواري زیات شو حدیث کې نبی علیہ السلام زده حق دریزه ل بیان کړو او څلورم ځل بیا د پلار ذکر کړو کنه ذوسن الانسان مفول به ویزاد انشکر لی ولی والدیک د دې وصیت کړه د انسان ته چې ول زما شکریا دا کو بیا د مور او پلار هغه د خپل حق سره مرګري کړی دی کنه ته تعظیم د پاره انشکر لی بالتوحید ولی والدیک بالاحسان تر یو جدا جدا شکریا دا ها الی المصیر او ما تاستا سرات اللی و ان جا حداک علان تشرک بی ما لیس لک بی علم کزور لگی تا باندی دامور او پلار و فدی خبره چې تشرک کما سره هغه شرک چې نشته استاد لپاره پاره پاوی باندې سعلم لیس لک به دا کنایه د عدم نه یوازې تعالی نه پاره دلیل شته نه کنا چې نشته نو تعالی په یم نشته بل په یم نشته معلوم ينزل بی سلطانا نو داسې مور او پلار ډیر دی په دنیا کې ها چې کله پوه شي دا اولاد په حال باندې چې دې خودمونږ نه وړي دلې دې خودمونږ نه بل عقیده ساتي نور خبرې کوي نو بس راګیر کړی وي ها چې کور ته باندې راځي ډوډۍ دل نشته دی او دا بدر دی وای دا ولي دا نور سنه خو دې ته تیاری چې دې هم زمونږ په شانتي شرکو کې خیر الله توازن شروع کی ځان ته تعویذونه واچي تارونه واچي او بابا لجانډو سی دا شکرانی اوسی دې ته تیاری کنه هول خو ته ترغيبات ورکې چې ګوره دا نیک خلق دې دا ډیر پاک خلق دې مونږ به دې په مخ باندې جنت ته ځو او سوچ دې دې نه رضا کړې نو الله نشي رضا کولې رو رو داسي ګرمي کې وتا دا لوی مجاهده جهاده کې ځکه وې چې لوی جهاد خدا دې کنه مونږ هم جهاد کوو او هم جهاد کوي ښا فلا تطعهما دې کې به خبره نه مانی دا د الله حق دې هغه زیات ښا او خدا مطلب هم نه چې کله اغی تا تا دا شرک نصیت کئی وصیت کئی نو تب اپری دے تب اکلی تلور شئی نا زمان و صاحبهما فی الدنیا معروفا مرگرتیا کواد دی سراپ دنیا کی معروفا فیزت سرا دا شریعت مناسب خوا خدمت کوا قدر کوا چسوی نو اغوال روڑا دیکھ بات انکار نکے خوا صرف دقا با نمانی چری کوم تا ته د عقیده بیان کی هر وخت او دا شرکونه ته بیانې چې پلانې بابا داسې راغیو په دیوال سور شو دبی ور کروان شو دیوانه بابا او داس کونو کلمی راويستي او وینځلې اړپولین چې ته پوسو کې چې دیوانه داس په دې سره بودري ګمان الله ته پیری وته وی چې را پرې ستاته ګران ستاډو مون مکو دا کسی و تراغستی کا نخواہ نو پا دی که بینمانی مرگرتیا کواد دی سرا پا دنیا کی معروفا پا شریعت طریقہ و پا جائز طریقہ او پا دین کی بد چا مرگرتیا کے واتب سبیل من اناب ایلی تابداری کوا مرگرتیا کوا شاگردی کوا دلار داغا چا چا اللہ ما ترا گرزیم چا ما سر دا چا تعلقی راغی خلق سر پا دین کی مرگرتیا کوا خوا داغین سبق وایم داغین دا مسئلی تپوس کوا سبیل من انا بیلی نو پا سرین اختزان لخپلا مسئلہ رائستی دا چا اجماع دا مسلمانان حجت تے جساس وی یذلو علی صحت اجماع المسلمین لامر الله او مونږ ته نظر او باسو چې ګوره جیبا آیات ته وتبه سبیل ویل من انا با ادا سین دی ویل چې وتبه من انا با مونږ دغه تقلید تشرک وایو کنه یو سړی داسې چا پسې دی چې وی کارنګ دې خوئی زما د پاره بس نو دا غوته په شخصیت پسې روان شو او قران سبیل ویل دا غدینو دا اصول دا غدلایل ته په دې پسې دی ها دا ټول قران خلاف کار دی چنن چاته وې چې ګوره دا ایو لسمی او دو لسمی او رسونا میلا دون داو غلط کار دی اغیوی یرا مشران یکی نو اغیو دا مونگ نخپویگی نای مشرانو سر دلیل شتا و ولی به سره نه زمون وې دغه سرکار نشته مونږ د مشرانو په ادب نه کو هغه ته مونږ وایو چې دلیل خویا وای هغه تاسو به ادب یې نو هر چاته دا سوای په مونږ به ادب نه یو مونږ د قران خبره منو چې وت تبي سبیل من انا بها کای مو پس خلق روان دی نو دا غی په ذات پس نه دی روان سبیل من انا بها دا غی اصول او دلائل هغه خوښوی دی نو زګور پس روان دی هغه تقلید شخصی خو نه دی هغه تقلید دا غی د دلیل او د حجت ته هغه خوښوی دی استاد او شاګردی دا خلق و تناسب بلا جوڑا کری دا انا با الیان مانا کی روح المانی اے رجعا الی بالتوحید والاخلاص بالطاعت دا خلق و تابداری کوان چه اللہوی ما ترا گردی پا توحید سرا پا اخلاص سرا پا عبادت سرا دا خلق لائق دے تابداری خواه ثم الی مرجعکم بما تستاسر تلی فنبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو کول خلق عملونه کړی دي تاسو بیان نه کړی ها بس وی خدای ته دی قبولی الله وی خبر باندې کوم ها بما تاسو څنګه عمل کړی تا تر دې پورې اصلاح ذکر شو دا عقیده چ حضرت لقمان خپل ذیل اصلاح د عقیده کول اولمپیا چې لا تو شرک بالله همین کې پکې حقوق را لنور یا بنیا اے بچیا زمان ان تقمس قال حبه من خردل کچری وی دا عمل دا حسنا سیئه فاندازا د یو دانی د اوری فتکن فی سخرتن دا چرت پیو گٹ کی دن او فی السماوات یا پاسمانن کی برا او فی الارض یا پزمک کی یا اتی بی اللہ نو اللہ بے در عمل بخکار کی ظاہر بے کی حساب کتاب بپاگی باندھ کی کن آیات کی صرف دا اشکالو چی او یہ ذکر کری ادا خو ارازی دے انفصال دے پارچ دار درے والا خبری جدا جدا دی نو ٹک دا اسمانونا جدا دی ازمکا جدا دا نو دا سخرا پکی جدا دا تا دا اسمانو دا ازمکو نبار دا چی پتا کن فی سخرتن کچرتا پا گٹا کی یا پا اسمانو کی یا پا ازمکو کی صرف دا ظاہر کے اشکال نور سنشتا دے جواب دا دی چې او ارزه کې په معنا ده دغه ناراضي تردید ده پاره ها یکل په معنا ده واو سره راضي اکثر زینو کې نو مطلب دا شي چې په ګټه کې چې هغه ګټه بیا چې آسمانونو کې یا په زمکو کې هر ځای چې نو یا ته الله الله به حاضر کې ان الله لطیف خبیر بشک الله دیر خیستا تدبیر کو ان کے دیں زکاة چپار سبان دی خبردار دیں دید عمل مقام ذکر کو چھے بچیا حساب کتاب بکی گی دا ذرے ذرے خیال کوا گورے دنیا کی تغفلت جون متی روا دا آخرت خبر دیر اگرانی دی یا بنی یا قیم الصلاة و امر بالمعروف و نہ عن المنکر اے بچیا پابندی کوا دمانزو او امر کوا خلقتا و توحید و سنت سرا و منک خلق دا شرک و کفر و بدت او رسم و رواجنا امر بالمعروف او نهیان المنکر کوا کنا دا گره دی امت دی مواری و تعلول نا اول اصلاح دا عقیدی و ابیار پس اصلاح دا عمل شوا و عمل مجمل نو دی ول تفصیل کو زکات و سرنه ذکر کړي زکه پاجزان باندې زکات نه هیڅ رسو واصبر علی ما صابکم او صبر کوا په ټول مصیبتونو چې رسیتا تا پدی خدمت کې پدی محنت کې علمی چې د مسلې کار دنیا کې ډیر مشکلو نو ځکه او سره واصبر راوړو او علی ما اصابک چې دې د مشکلاتو صحد نشته ده ان ذلک من عزم الامور یقینا دا کار د لویو کارون ندیم او د همت والو د خلق کارون دي چې انبیا دي او نیکان خلق دي من عزم الامور قران سوی وی امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د عزم الامور ندیم او دی وی هروی شر پیدا کړی دي د خیر کار تینا نکیگی بس چر تجیدنوی شر جوڑینو خوا بلکل دا قرآن سر مقابل دی خوا اس وقت اخلاق خوی چه دا اعمال نفس دا اخلاق و اصلاح ولا تصعر خدک لنناسیم او اے بچیا مپڑ سوا مخپل خلقتا چه سوک درہ سر خبر کی اتا تندی پڑ سولی څوک د تاسو سوال جواب کوي او ته دا سی وته غوسین نه دا ژوند نه ده کنه خلکو سره به ژوند تیرې په خندا پېښانې سره چې حدیث کې راغلی و دام صدقه ده دا ان تلقى اخاك بوجه طلق چې خپل رور سره ملاوشي او په کولاو تندې باندې دا مسلمان شان ده بلقیس ویلیو کنا خپل استادی تا چې که سلیمان علیہ السلام تاولی دو او تندې کلاوی په دا بیا دا لا بنده دی او ډیر نیک انسان دی ارسو او کنا تندې بوټ کړي او روزی راه کړي وي او دا بیا دنیایی بنده دی ښا دینی بنده نه دی کنا نو حدک للناس پل مخاخ پل تندی خلقو تا مگلونجی کواها دا علامات تکبر دا تو دا خدا اخلاقو نا خلاف دے ابن کثیر وی لا تتکبر فتحت قراء عباد اللہ تکبر دا غدی چی دا اللہ بنیان تسپکور چی غیر تارو انسانان نخکاری و تعرض عنهم بوجه قائدہ کلمکان او چې هغه ته خبرې کین ته مخبل پلاړې دا هو د سنت خلاف ده چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چا و سره خبرې کولې نواجهه مخامخ به او تکاتخه دا ټول تکبر دی صرف خط دکې یاد کړل نور ور سره لباس او ور سره ټول چې حدیث کې راځي من جر رسوبه خیلاء چاچه د تکبر د وجنا د لوی دی وجنا په لیکه پړی راخ کی دمروګ دی جوړ کړی وی نو لا ينظر الله الی یوم القیامت الله بو ته نو ګور قیامت کی خام فلا تمشی فی الارض مرحا مگر ز پزما ک باندې پمسته سره د ګرځې دو چل دکا نو هر بنده قران ته محتاج دی په دې ټولو کارونو کې ها په ګرځې دو څوک نه پويږي پلار باندې سم نشیت لري د انسان په شان کې کله په یو ډډا کله په بل ډډا چاله سپېړ ورکړې چاله ساق نو قران وایي چې د ګرځې دو چل تک کنه مستی مو کوه مرها پاجه زې سره ځا سینه کته وړه قران کې نو تیر شي چې امشون علی الارض هونن ان الله لا يحب كل مختال فخور بشک الله محبت نکیم دا هغه چا سره چې ځان تغاور دي مختال او لوی کوي په خلق باندې مختال معنا فی نفسه بزانته خیال له ځان نه نوزګاری کیو فخور هغه دی چې خلق تسپکوري لوی کوي وسواتا اقتصادی حالت خوی چې دنیا کې ژوند تیرې خرچ او آمد او معیشت دا او طيب وقصد فی مشیکا میان روی کوا پخپل جون کې بس یو جمله دا وقصد فی مشیکا او هر ځای پکې راوستو میان روی کوا پخپل جون کې چې حضرت شیخ بوي چې مونږ پختو کې وایو چې خپل صدر سرخ پی غزاوا صدر نخ پی مبارک وکن ها رده اشاره دی تا چه بند ازان سرسو چو فکر که چه زمان آمدن سو رده او زمان خرچه سم رده نو علو جون خطیری گی چه آمدن دی زیادی شل روپی او خرچه دی لس روپی نو وقت بدر بایی تیری گی زکا چه قرضدار بنی او چه آمدن دی لسی او تشل لگه نو پی سادر ویست کنه خواه وغضض من صوتک او چپ که خپل آواز من صوتک که ازکا ویلی چه بازی آواز خواه خلقو سر خبری کول مشرانو سر خبری کول پجرگه که و پشوره که خبری کول تی که دی روات تاجت نیشتا کنه ها که بانگ وی ناخو پوچت آواز وای که تلاوت که اخو پوچه دواز کوا زکر داو ویلی قرآن که نخوا منزکیو مچتوالی منکلی بن اسرائیل کی تیر شو انان کرل اسواتی لسوت الحمیر بیشک دیر بد پاوازونو کی آواز دخر دیم تا دی تیزوالی پوچه باندی خوا تی اگا خلق باندی امردو که چی ذکر کئی که نا توبه توبه اوازی بخشی تم را پتیز ذکر کی اوازی بخشی کلی ازان تلو سپکر لگولی نوچه توا توایی چی ذکر پداما کوا تا قرآن ندی ویلی چی وذکر ربک فی نفسی کا وی بس قرآن ویلی چی ذکر دیر کوا پیڈیری ویلی دی خو پتیز این دی ویلی بلکہ دی ویلی چی پتیز سو کئی نو نو اللہ پی بدگنی نو آگوی پی اللہ سا ناجوڑا ندے چاو پتیز آواز بدگنی نو آئے اللہ ناجوڑا ندے خو تیز آواز دخر دے او دخر پا آواز ارسوک بدگنی که جوڑی که ناجوڑی خوا دادا سی جواب دے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دلیل عقلی ہے نګورې تاسو یې خلقو چې بشک الله تابعدار کړی استاو د پاره هم مقرر کړی استاو د فائدې د پاره هغه چې باسمانونو کې دی هغه چې پزمکه کې دی واسبغ علیکم نعمه او کامل کړی دی په تاسو باندې خپل ټول نعمتونه ظاهرتا و باطنا که کار نعمت و نظیم چه دا بدن دی صحت دی او دسترگی دی غگون دی دغسی دا خوراک سکاک دی ظاهری نعمت و نظیم او باطنی نعمت و نظیم چه عقل در کرده زلی در کرده فکر او سوچ در کرده ایمان در کرده مبصرین ټولو ایداوی داغه مخکې آیت تفسیر دی چې انشکر لله لقمان ته وی کنه د الله د نعمت شکر نو داغه نعمتونه ځل ته ذکر کړ کنه او وته بیان کړل نو داغه مخکې سره لګي واقعات لقمان سره او من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم بعضی دا خلقنا غصوب دی چی جگڑی کئی دا اللہ پا دین کئی دا اللہ پا توحید کئی بغیر دس دلیلنا عقلی دلیل و سرنشتا ولا هدن اونو سرنس ہدایت شتا دے دا وحی ولا کتاب منیر اونو سرنس کتاب شتے روخانا لکا قرآن دریوالا نو سرنس عقلی دلیل شتا نو وحی او نه نقلي د کتابونه د وی داغي تفصيل شروع کو چو من الناس من يشتري لهو الحديث او لهو الحديث ولا ذالي چته وتا د قران او سنت خبره کوي جګړه کوي نه نوې ذاته ځان خبره کوي په دین کې جګړې کوي ګور وېزا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وكل چويل شديتم کتابی داریو که داوی قرآن چه اللہ را لگلی ری دا بوتا نوی چه جگڑی کینو تا بوتا وی چه جگڑی مکوا اتبعو مانزل اللہ قرآن امنا ابن کثیر وی فی توحید اللہ مطلب دا چه لا تجادلو جگڑی مکوا ارازه چه طول قرآن امنو قالو وایدی پا جواب کی بل نتبعو ننا مون کو تابیداری کو کنا ما وجدنا علی آبانا داغی دینو داغی طریقو چی مندی دی مون پاگی باندی اقبل مشران دقا دا باطل دلیل لکھا اتباع الآبا او دیتا اگا تقلید شرکی ہوئی خوا ولی دا قرآن او سنت پا مقابلہ کشو چی قرآن یو سوئی او مشر بل سوئی قرآن یو سوئی استا مشران بل سوئی او تاغی پسی زینو دغه تقلید شرکی دی دی رازینو پا موحدینو بانده اعتراضو نکی وی تا تقلید کوئے حلکتا خلق نی پی جندلی تبوم پا کراغلی تبوم چرت دا مشر خبر منی دی امام خبر نمانی ادا زین ازدی البانی ام البانی دا خبر منی دا تقلید ندی چکم اعتراض پا بلکی اگو پتا باندی رازی نا حضرت شیخ باوی چی دی پا وجد کی راشی چی ما وجدنا علی آبا انا اللہ جواب کی اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر که شیطان دیلا دعوت ورکی عذاب دا جہنم تا خودی قرآن تا نرازی خوا تاکہ خبر امانی ابو سعود وی اولو ایتبعونهم روان بی ورپسی ولو کان الشیطان یدعوهم فی ما هم علیه من الشرک الى عذاب السعیر دغا عقیده دا شرک چی دا او دا جهنم دار دا او مشر شیطان دے دا خواغت آوت ورکی خلق لکھا نو دا حال دا باطل پرس شو چې د دلیل اتباع الاباد نو مقابله کې ذکر کې د حق پرس شان و من یسلم وجهه الى الله هغه چا چې اوس پاره خپل ځان الله ته چې عقیده د توحید کړه او هو محسن او یې د تابعدار د سنت عقیده هم د توحید د عمل هم په سنت ته فقد استمسک بالعروه الوثقا نو دغی بنده من گولی و لگولی پکڑه محکمه دی اسلام فیلاللہ عاقبت الامور هون اللہ تا دی انجام در طول کارونو اگا وقت سر خواگو من گولی و لگولی خود دا آخر پتن لگی ترکمی بے لگی اخو اللہ تا علم دیخوا نو دوانا ذکر کرل دا منکر را دی مخیو کو چی من یجادلو امن من یجادلو او معروف اوس چورو کو چې من یسلم وجهه الى الله دا قرآن دوا قسمه دعوت چې ورکیه فمن کفر فلا يحزنك كفر تسلیدا هغه څوک چې کفر او انکار او استاد دعوت نه نو غم جن کی تعالی را کفر زده ولي دکه نبی علیہ السلام بلکې ټول پیغمبران اوس غم جنو د قومونو په کفر باندې تاریخ نور غم نو د هلاکت په باره کې هوت الله ویلو چې په دغه غم نکې فلا تاسا نو باغې نو غم جن خو په دې کفر یې غم جنو ځکه یو له کفر کوي الله ولا تسلی ذکر کوي چې فلا يحزنک وګور حزن خو اختیاري شي نه دي هغه برازي که استغفخه یې کني خوخه نو معنا څه ده چې فلای حزن کا نه پدې خپل حزن باندې عمل شروع نه کې عمل دادې چې کار کې دنه ترتیب کې دنه فرق راشي په دعوت کې او په عبادت کې دنه فرق راشي دا مطلب ډیرو کې فرق راغی او چې خلق ورپسې شي کنه او ارسي پرې خودو نو قران دغه رات کوي ها کم جن کی تعالی کفر د دې خلقو زکا د دې سزا باغی لور کول شي الینا مرجو منتظرات للذی فننبئهم بما عملوا خبر بو کو دې لرا په عمل چکړه ان الله علیم بذات الصدور بشک الله پوی کی پاغ رازونو پاغ عقیدو چې پسینو د خلقو کی دي نمتعهم قلیلا دا سوالو چې ټیک د عذاب بوله ورکول شي په دنیا کې خلق وطن شي ټینګې دینو مال ډیر دی دولت ډیر دی هر څو سره دی الله وی دا امتحان دی فیدور کم دیلا لگغن تیف دنیا کیم سمن اضطرم بیا براکا کم دیلا را عذاب غٹتا چه عذاب دا جہنم دے قلین سالتا من خلق السماوات والارد لے قولن اللہ کتا پوسو کید دی مشرکان نا چا پیدا کری اسمان نوز مکا نخام خوایی پا جواب کیم چه اللہ پیدا کری دی کانا کو مشرکان غنو چې خدای نه مانو زه مانو خالق مانو ټول صفاتونه منل خو شرک صرف داو چې خدای ته دا نور وسیله کول او برای راس یې دا الله نه سوال نکونو قل الحمدلله نو وایا چې ټول صفاتونه د خدای توب الله لرزا ټول خیر او شر او نفع او نقصان او دا ټول عذاب او ثواب دغه سي د الله نه سوال کول برای راس بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي د الله په توحید باندې لله ما بالسماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دی او څوک په اسمانونو کې دی هغه سوچ په ځمکه کې دی ان الله هو الغني الحميد او بیشک الله بی نیاز دے حاجت یا نشتا دچا عبادت تا استایل شوی دے دلیل عقلی ذکر کئی پا اثبات دا علم ولو انما فی الارض من شجرت اقلام او بالفرض بی اغا چپزمکا کس دی دوونونا فی الارض کدزمکی پہر دے کی دی کپو غرونو کې ونی دي کو زنګلونو کې ونی دي کو پلارو کې ولاړ دي کله خلقو په کورونو کې ولاړ دي هر څو من شجراتن اقلامن د دین قلمونه جوړ شي چې ماشين و تاونی سي او کټکې قلم پهړو کې شي ده کنه چې دی وی ون نو سمره قلمونه جوړيږي والبحر يمده او دا دریاب او دا سمندر دا غید پار سیشی من بعدی سبات و ابحرن او پس دا دینا دا غسی و دریابون نور شی ولی کلام خو پا فرض بنا دی ولو نو فرض خود عرص کی کنخا و دریابون نور شی دا سی او بعضی وید سبعان امراد دا تعین ندی دوو براتی نا کسرت تی خواه چکه دا سه دیر دریابو نشی او لیکل کئی دغا قلمونی او دیسی او لیکل کئی ملائک لیکل کئی بندیان لیکل کئی پیریان لیکل کئی ما نفدت کلمات اللہ ختم بنشی دا اللہ صفتنا کلمات اللہ صفتنا دا اللہ دا وحدانیتو یا ختم بنشی درجه او مرتبه د دې کلمې د الله چې لا اله الا الله سورہ کہف کې دا دریوال معنی کړی وخا د دې مرتبه او درجه چې الله موحد لور کوي انا ختمي حضرې مې دا ویلو کلمات الله چې ختم بنشي صفات د الله د وحدانیت ان الله عزیز حکیم بشک الله زبردست ذات او حکمت والا ما خلقکم ولا بعثکم ندی پیدا کول ستاسو په دې دنیا کې انبیا ژوند دي کول ستاسو په قیامت کې الله کنفس واحده مگر پشان د یو تن د مخلوق او عقل کې الله ته یو تن ژوند دي کول او ټول دنیا دا یو شی کنفس واحده ان هلته کې مطلب ک خلق نفس واحده دا ورسري پښان د پیدا کولو د یو تن ان الله سميع بصير بشک الله په خپل صفاتونو د خدای توپ باندې چې د هر څوري ځن کې د پارس باندې ځن کې علم تران ګور ته ان الله یولج الليل فی النهار و یولج النهار فی الليل انقلاب راولی دنه نکیش په پرواز کې نروازو گدشی لکه دی وقت که او دن نکی روزو پشپی که نشپاو گدشی لکه بجمی که دام دا دشپی او دروزی او بلکی ننواتل او ران نواتل دی او دغس جدای او بلپسی زیر آزی یوش اللیلان نهار و سخر الشمس و القمر تابی کلی نور او سپوگمه کلو یجری الاجل مسمم هر یو روان دی خپل نیټه معلومی پوری یا آخری نیټه چې قیامت بشي و جمع الشمس والقمر بشي او یا د هر ورځې چې حدیث کرا دي انور پریوزی او یو مقام ته لور شي نو الله ته سجده وکي الله ته حکم وکي چې ځه بیا راوخیږي او یو وخت به دا سراجي چې الله رب العزت به ته وایي چې واپس شه نو واپس بشی نو خواه نو آقا هم اجل مسمع ده او دا هر وقت چی خیجی پریوزی نو دام او بیشک اللہ استاسو پا عملونو بنده خبردار ده ذالکم دا سمرا چی اللہ ذکر کل پل خلق و کائنات و نو دا یقینی دیم دا شپار وقت بدلی دل دا نور و سپوکمه ذالکا دیکھ شک نشتا ولی بین اللہ والحق ذکر چی اللہ شتا کنا دلیل دے نا علتنا پا معلول باندی چلیمی و توی حق شتا اللہ شتا نا ذکر دا کارو نکی گی فانما یدعون من دون الباطل او حقا چی دیو تاواز کی بغیر دا اللہ نا نا غفنا کی دن کی دی دا اللہ صفت باقی اغب نفنا کی او دا نور چیز دا باطل لی پا دی مانا چی فنا برازی ادوی مانا کی خازن چی هو الحق والمستحق للعبادت اللہ دا لائق دا عبادت او انما یدعون من دونه الباطل لا يستحق للعبادت دی خود عبادت لائق ندی کنا فان اللہ والعلی الكبیر او بیشک اللہ اوچت تے پخپلو زبتنو کے او دیر لوے دے پخپلو قدرتنو کے علم تران الفلک تجری فی البحر اے نگورتا دی کشتیتا و بیڑیتا چلی گی پا دریاب کے بنعمت اللہ تد اللہ پا نعمت سر چلی گی نعمت سدے دا امر دا قدرت نرد کی پا خلق باند چاگی ہوئی داوی پا دی مشین رای سر چلی گی داوی پا دی ڈیزلو سر و پیٹرولو سر چلی گی اللہوی نا بنعمت اللہ داگا خوا اسباب دی اسبابو کی اثر نہیں لیوریکم من آیاتی چوخی اللہ تازتا خل قدرتنا پا داگا بوکی پا داگا دریاب کی پوچھا کی خدا توخو نو پا داگی کی تخپل دلیلون دا وحدانیت خی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا پدې دلیل کې چې الله بیان کوم ډیر عبرتونه او حکمتونه دي. خدای چا د پاره چې صبرناک دي او شکر گزار دي صبر دي فل مصائب مصیبتونو کې او شکور او تابعدار دي په نعمتونو کې. فیضا غشیم موجن کز ذللی دا حال ذکر کی دا مشرکینو صبار او شکور خوی ذکر کن نوست کفار او کفور ذکر کی چو گور دنیا کی دامشتا دی کل چراگیر کی دا مشرکانو لرا موجن چفید دریا با کز ذللی پشاند وریزو دعو اللہ مخلصین علیہ الدین نو چغی که اللہ تا رابلی اللہ لرا خوب دا سی حال که چه دا سی موحدین شی مخلصین خالص که اللہ لرا بلنا بیا با که دینو رو نم ناخلی چگن دا دی پوسی لبان بیا دا گور اصل توحید فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا چه دا هر چا پزل کشتا مخلصین له الدین خود چا غدا سی دی چا پار وقت کی خکارا دی خوا دا موحدین و دا مسلمانان و توحید پار وقت کی خکارا دی که امنی و که خوفی او دا دی دا دا خوف پو وقت کی خکارا شی مخلصین ها ولی دا خوف پو وقت کی وصلی اختیار نی کن خوا نبت دا دینا خبر روزی نو خود دقا فیدامن نده کن دقا توحید پیدامن نه دی ده پارخا چه ده یاری نخکارشو بیا هم کدی پی استمرار کلیو نو ٹک ده قرطبیوی موحدین لا یدعونا لخلاصهم سواو موحدین شید بیا دخپل خلاص اخلاص ده پارا خلاص اول ده پار بل چاہتا آواز نکی فلما نجاهم الى البر کلچیخ بچی اکلل وچتا فمنهم مقتصد بعضی پا دی که اکلک پاتشی پا خپل خبران چکمه پا دریاب که کڑی وکن فاقی اکلک پاتشی نبیا شرک نکی دا دیر کمی لکه حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ دا ابو جہل زیه اگا خپل خبران وعدبان دی پا بند پاتشی مقتصد مقیم علی التوحید روح المانیوی وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور انکار نکی اللہ ازم دایاتنو دا دلیلنونا مگر هر یو بیلوزا او ناشکر خطار بیلوزا توی چی پوعدن دی پابند او کفور ناشکر توی گردش دا صبار او شکور مقابله کی دا ذکر کرخا یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو اویری گئے دخپل ربنا وخشو یومن او یرو کئے دا سخته او دا عذاب دا غیر وزن لا اجزی والدنا ولدهی چی اس پیدا بور نکی پلار دخپل زین بقره کی جتیر شیو لا تجزی نفس عن نفس شین نو دا غی تفسیر وکړو چې د نفسونو نه لری لری نفسونه نه دي بلکې خپل خپلوان ته مراد دي خان نو پلار با دفن کی د خپل زینا عذاب ولا مولود او نزیب دفقی هو جازن چې هغه دفقون کړي ان والدی شین د خپل پلار نه عذاب ان وعد الله حق بشك وعد الله ده قیامت رشتیا ده فلا تغرنكم الحیات الدنيا نو دوکنه کی تاسو لره دا ژوند د دنیا د دنیا پرستو چې دا مخ کې وې کنه چې دې دنیا تم خوشاله گئے نمتعهم قليلا ثم نضطر من عذاب دا هم دې په دنیا کې لږه سکه ورکړې امتحان لپاره فزیدو کن شیخا ولا یغرنکم باللہ الغرور ادو کن کی تاسو لران پا اللہ ذات باندی اغا شیطان دو کمار غرور معنی مفسرین کوي چې امام راغب وایي الغرور كل ما يغر الانسان چې انسان دوکا کوي نو هغه څه من مال و جاه و شیطان ډیر څه زونه دي کله په مال دوکا شي کله په خپل مرتبه او په عہده باندې دوکا شي و شهوت کله دنیا خواهشات او کله شیطان نو غرور وی دی درې ورته ویل شي خو بیا وی اکثر خلق ته شیطان اغست دی لانه اخبص الغاوین دا پټولو کې زیات سرکش ده کنه مزګه دا معنا ته ناخلی ان الله عند علم الساعة بیشک الله سره دی علم د قیامت و ينزل الغيث او ری باران و یعلم ما فی الارحام او پویږي الله په هغه بچو باندې چې په ګډو د مینځو کې وي اما تدری نفس ما ذا تکسب غدا ان پویږي سیو نفس چې دې وسکار کوي سبا اما تدری نفس بأی ارض تموت ان پویږي او نفس چې په کوم ځمکه بمري ان الله علیم خبیر بیشک الله په پارس باندې کاغه پټ خبرې دی غیب په غیب باندې او خبردار دی په ظاهر سیدونو پینځه مغیبات را جمع کړو انا فی علم غیب سره دی نه چې په دې کې حصر نشتا نور ډیر دی په دې وجه نه چې سوال شوی د دې پیغمبر ته به مونږ ته د قیامت په حق کې سو وایې مونږ ته دا وایې چې باران بکیږي کنه غنم هم کرلې دي او پټي هم کرلې دي کنه کیږي چې بیا واړو مونږ ته دا وایې چې زمونږ وخان دي انن سبا هغه وخې زمونږ لنګيږي چې بچي بسنګ راوړي او دا غسی چې زمونږ مرګ بد سنئ کمزای کی وای هر چا سره دا غمی کنه ښا چې زبا کلی کې مرما کپ مسافرې کې بمرما کبل ملک کې بمرما لکه خلق قټول په بار دی کنه نو دا څه واغی تاسو کو د پیغمبر نه هم به د وخت تاسو کو چې کله هم به د زه تاسو کو چې کمزای نو حکم راغی چې دا د دې علم صرف الله تعالی ښه قال قتاده انه قال فی الآیه خمس من المغیبات پنځه ذکر کړی دا کوم دی استاثر الله تعالی بهن تا غدي چې الله ځان سره خاص کړی فلم یتلع علینا پدې څوک ندي خبر کړي ملکن مقربن ولا نبيا مرسلا اولیس المغیبات محصوره فی هذا الخمس پدې پینځو کې حاضر نشته دی نو بیا ولې وانما خصت بالذکر خصت بالذکر لوقوع سوال عنها ځکه سوال د دې په حق کې شوی و ځکه خاص چې پدې پوري چې نبی علیہ السلام نو سوال پدې کې شوی او حضرت شیخ بدلتا واقعا ذکر کولا چې منصور خلیفہ او د عباسیینو رومبه چې د بنو امیہ نه اقتدار واغسته دا منصور صفاح وته وی نو خوب لیدلو نو ازرائیل علیہ السلام ته په خوب کې خپل پنجو خو اداسه لاس مزه چې راوښنو یې رضا غم جنو او د ملکو عالمان به راځم کول تبو سونه وستنه کول نو چا به توی چې دا تا تویلی چې ستا پینځر وځي عمر دې نا به تیر شوی بیا به چا به پینځه میاشت به یاد کړی چا به پینځه کال یاد کړی وای چا سم جواب ورنکو چې ما ابو حنیفه راوستو دا دغه نه تاسو کو چې دغه سمات ازرائیل علیہ السلام په لنګ هغه وی د خطا طویلی چې فی خمس لا یعلمون الا الله د دې پینځو په حق کې چا علم نشتا چې دا سورې لقمان په اخر کې ذکر شوی زیاده طویلی دی زکه تا به چې تاسو کړی نو ایا د خپل عمر په باره کې بعض بادشاہان ودا سي ډیرو کانو سورۃ علی